I'm sure. But love seems to stick in a vein, you know. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no sonnet, my Lord. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no sonnet, my Lord, my Lord. Why can't you see that nature has its way of wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no song. I left you my dreams on your answer machine. Jedno z kilku zdań, które Richard Ashcroft postanowił umieścić w książeczce do płyty Urban Hymns, wielkiego dzieła zespołu The Verve. Już o tym mówiłam wielokrotnie, że lato, wakacje i te częste podróże, bo to kolejny weekend w drodze, w świecie atelier, sprzyjają temu, by wyciągać najróżniejsze płyty z półki. I może to kwestia celu tych podróży, może tego, jak one są częste, może towarzystwa, nie wiem, ale największą ochotę mam sięgać po płyty, które dobrze znam, ale których dawno nie słuchałam i muszę w tym miejscu przeprosić współtowarzyszy podróży, ponieważ zdarza mi się śpiewać, kiedy jedziemy wspólnie i słuchamy piosenek, choćby takich jak ta, jak Sonet. Oczywiście żadne wykonanie samochodowe nie może równać się z tym z 2008 roku, kiedy stałam w tłumie 100 kilkudziesięciu tysięcy ludzi i na festiwalu Glastonbury ciemną nocą pod

A to płyta, która będzie nam dzisiaj towarzyszyć do godziny 6, choćby dlatego, że świetnie się sprawdza w podróży. Jeśli ktoś z was właśnie teraz w samochodzie słucha Atelier, proszę koniecznie dać znać, jak przemierza się drogi, słuchając muzyki ze ścieżki dźwiękowej do filmu I'm Not There. anna.gacek@polskieradio.pl to adres mailowy. Jesteśmy także na Facebooku facebook.com/atelier.w.trójce. A wcześniej Marianne Faithfull, Sparrows Will Sing, zapowiedź jej nowej płyty Give My Love to London. To będzie wrześniowa premiera. Premiera albumu, na którym będzie można usłyszeć kompozycje artystów tak różnych jak Roger Waters i Anna Calvi choćby, ale to jest idealna reprezentacja tego, kim dzisiaj jest Marianne Faithfull. Z jednej strony uwielbiana przez największe nazwiska, z drugiej podziwiana przez tych, którzy mogliby być już nawet nie jej dziećmi, ale wręcz wnukami. To jest na razie jedyna piosenka, jaką mamy z tego albumu, ale trzymam rękę na pulsie, jak cokolwiek będzie więcej, zaraz daję znać, ponieważ to jest album, którego premiery, przyznaję, nie mogę się doczekać. I gdzieś dzisiaj, dość przypadkowo tak to się poukładało, ale Londyn będzie nam towarzyszył muzycznie do godziny 6. Nie chodzi o pochodzenie muzyków, nie chodzi o scenę brytyjską, raczej o piosenki, które gdzieś dziwnie zahaczają o jedno z najpiękniejszych miast świata. There's a dark and rolling sea between my love and me. As I walk through this cold and lonesome town, there's a wish for a better day. I need a place to stay, if it's just a board to spread my blanket down. Off and on I change my shirt just to wash away the dirt. And it's over to American Express. Not a letter do I find. She didn't even send a line. Though I know she has my forwarding address. If I could beg, steal, or borrow a ticket on some old ship or plane, was so full they barred the door. I sang a song that she loved so well, and it wouldn't take too long to make up another song of a lonesome and sad farewell. If I could beg, steal, or borrow again. mind is so blank. So I'm going for a walk. I got nothing left to say. I can't see. It's a darkness on the rise. Give Me Something Good. Tak, Ryan Adams zapowiada swój nowy album, jego 14. w dyskografii płytę zatytułowaną po prostu Ryan Adams. Na niektóre płyty czekać już nie trzeba, na niektóre płyty nawet nie wiedzieliśmy, że czekamy. Bez większych zapowiedzi, bez kuszenia fanów obietnicami, po prostu nową płytę wydał duet The Ravenettes. Thank you. Endless Sleeper i Summer Ends. Dwa razy z nowej płyty duetu The Ravenettes, dwójki muzyków, która porzuciła Danię, swoją ojczyznę, czując się tam niezrozumiała i zupełnie niepasująca do rzeczywistości, i rozpoczęli swoją wielką amerykańską przygodę, którą zresztą kontynuują do dziś. Jak co tydzień w wakacyjne noce z atelier jest jedna płyta z przeszłości, do której wracamy z, mam nadzieję, podobnie jak i ja, niekłamaną przyjemnością. Coraz bardziej w tych nocnych spotkaniach zbliżamy się do teraźniejszości, bo słuchaliśmy muzyki i z lat 60., i 70., i 80. Dzisiaj już XXI wiek. Nie spodziewałabym się chyba wtedy, w 2005 roku, kiedy wydawali swoją debiutancką płytę, że to się wszystko tak szybko skończy. Że będzie jeszcze tylko jedna płyta, o której będę ciepło myśleć, i później będą albumy, o których chciałabym nie pamiętać, a później to wszystko gdzieś przepadnie. I może w tej smutnej w sumie konkluzji jest jednak jakieś pocieszenie, jakaś myśl wyjątkowo ciepła, bo przecież została wspaniała muzyka z debiutanckiej płyty Block Party. go on. W butach, w kuli i w księżycowym dziecku lśni. Christina. ubiegłym tygodniu Tomek Makowiecki opowiadał mi o tej muzyce, o tej płycie, o Moizmie, swoim wciąż nowym, bo to jego ostatnia w dyskografii płyta, albumie, i kilka godzin później zagrał taki koncert w ramach tegorocznej trasy męskiego grania, że ho, ho. Naprawdę. Już pisałam o tym na Facebooku, że ogromnie żałuję, że tak to się wszystko ułożyło w tym roku, że tylko dwa pierwsze koncerty, czyli Kraków i Poznań, były rejestrowane na potrzeby płyty dokumentującej tegoroczną trasę, i że to, co wydarzyło się w Chorzowie podczas koncertu Tomka, jego zespołu i wspaniałych gości, to zostało tam w Chorzowie. Kto był i to zobaczył, ten wie, o czym teraz mówię, i myślę, że się ze mną zgadza. A cała reszta może sobie tylko jak najszybciej zapisać, zobaczyć Tomka Makowieckiego, koncert właśnie z tą płytą, z tą muzyką. Chociaż powtórzenie tego składu, tego układu, czyli i Władysław Komendarek, i Józef Skrzek na jednej scenie, to może być trudne, bo jeśli się nie mylę, to chociaż zdarzało się, że panowie dołączali już do Tomka na tej trasie promującej jego ostatnią płytę, to nigdy nie udało się całej tej trójki połączyć w tym samym czasie na scenie. A co dzieje się, kiedy oni są razem w tym samym czasie, na jednej scenie, to najlepiej było słychać w tym utworze. Mm-hmm.